Nyerere, mama mpendwa, kwa heri mama Maria. Pokea shukrani zetu za dhati Maria Nyerere mama. Maria Nyerere, mama mpendwa, kwa heri mama Maria. Pokea shukrani zetu za dhati Maria Nyerere mama. Mapumziko mazuri pamoja na maisha marefu mama. Maria Nyerere, mama mpendwa, kwa heri mama Maria. Pokea shukrani zetu za dhati Maria Nyerere mama. Maria Nyerere, mama mpendwa, kwa heri mama Maria. Pokea shukrani zetu za dhati Maria Nyerere mama. Kieni mapumziko mazuri pamoja na maisha marefu mama. Mama Maria, twakutakia kila la heri mama. Mama Maria Nyerere, pole mama mpendwa, kwa heri ye. Pumzika kwa amani mama, Butiama kijijini ye. Mama Maria, twakutakia kila la heri mama. Mama Maria Nyerere, pole mama mpendwa, kwa heri ye. Pumzika kwa amani mama, Butiama kijijini ye. twakutakia kila la heri mama. Mama Maria Nyerere, pole mama mpendwa kwa heri.